Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 4 kwietnia, minęła 11. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nikomu do głowy nie przyszło, że prezes Sądu Najwyższego nie będzie się wywiązywał ze swoich obowiązków, tak wiceminister sprawiedliwości mówi o niezwoływaniu posiedzenia KRS. Mimo to Rada spotyka się dzisiaj, żeby się poznać. Będzie polsko-amerykańska izba handlowa, jej stworzenie zapowiedział szef rządu. Dwaj mężczyźni podejrzani o zgwałcenie 26-latki w Łodzi staną przed sądem. Usłyszeli już zarzuty. Rusza nieformalne, jak się o nim mówi, zapoznawcze spotkanie Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z planem powinno się właśnie zaczynać. Na spotkanie zapraszał sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesław Johan. To pierwsze rozmowy po wyborze przez Sejm części członków. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf nie wyznaczyła jeszcze terminu formalnego posiedzenia, a tylko ona ma taką prawną możliwość. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik uważa, że odkładanie decyzji jest bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. To jest rzecz, której chyba ustawodawca nawet nie przewidział nigdy, bo nikomu do głowy nie przyszło kiedykolwiek, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego bądź co bądź najważniejszy sędzia w Polsce nie będzie się wywiązywał ze swojego obowiązku. Rzecznik Sądu Najwyższego twierdzi, że Gersdorf ma czas do maja na zwołanie rady, bo zgodnie z przepisami powinna się ona zbierać co 2 miesiące. To nowa platforma, nowa przestrzeń do wzmocnienia polsko-amerykańskiej współpracy. Tak o tworzeniu polsko-amerykańskiej izby handlowej mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z ambasadorem USA w Polsce Paulem Jonesem. Teraz wchodzimy też w kolejną fazę pogłębionych relacji polsko-amerykańskich. Utworzenie izby polsko-amerykańskiej jest kamieniem milowym, następnym na drodze do budowy mocnej obecności naszego biznesu na kontynencie amerykańskim, ale również wzmocnienia obecności przedsiębiorców amerykańskich w Polsce. Morawiecki dodał, że relacje polsko-amerykańskie bardzo wyraźnie się umacniają. Jesteśmy ważnymi sojusznikami. Stany Zjednoczone coraz wyraźniej swoją obecnością w tej części Europy zaznaczają wagę projektu Trójmorza, stwierdził szef rządu. Są zarzuty dla 34- i 37-latka podejrzanych o brutalne zgwałcenie 26-latki w Łodzi. Odpowiedzą też za pozbawienie kobiety wolności i spowodowanie obrażeń ciała, które doprowadziły do jej śmierci. W lipcu ubiegłego roku mężczyźni poznali kobietę w autobusie i zaprosili ją do mieszkania jednego z nich. Tam więzili ją przez 8 dni. Później kobietę wypuścili i zagrozili, że jeśli o wszystkim opowie, to zabiją ją i jej matkę. Kobieta trafiła do szpitala i tam zmarła. Oskarżeni zostali przebadani psychiatrycznie. Według lekarzy są w pełni poczytalni i mogą stanąć przed sądem. Żaden z nich nie przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi dożywotnie więzienie. Trudne zadanie przed prezydentem Włoch. Sergio Mattarella rozpoczyna dzisiaj konsultacje z partiami politycznymi na temat utworzenia rządu. Po wyborach przeprowadzonych dokładnie przed miesiącem żadne z trzech największych ugrupowań nie ma większości parlamentarnej. Piotr Kowalczuk jest w Rzymie i obserwuje włoską scenę polityczną. Włoscy komentatorzy podkreślają, że rząd może powstać jedynie dzięki porozumieniu partii z przeciwnych sobie obozów politycznych. Z deklaracji przywódców partyjnych wynika, że jest to niemożliwe. Przegrana w wyborach rządząca dotychczas lewica woli pozostać w opozycji. Ruch Pięciu Gwiazd, który zdobył 1/3 głosów, nie widzi możliwości współrządzenia z Forza Italia Silvio Berlusconiego. Centroprawicowa, niechętna migracji i Unii Liga nie chce wejść w koalicję z ruchem, bo pełniłaby w niej rolę marginalną. Włoskie media wskazują, że nigdy w historii Włochy nie znajdowały się w tak ogromnym politycznym chaosie. Niemal wszyscy są zgodni, że negocjacje w sprawie tworzenia rządu mogą trwać kilka miesięcy i zakończyć się rozpisaniem nowych wyborów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec jeszcze pytanie, kiedy wrócą zabytkowe meble z apteki przy Nowym Świecie w Warszawie? Właściciel placówki chciał ją przerobić na lokal gastronomiczny. Na to nie dostał zgody od konserwatora zabytków, więc zwinął interes. W międzyczasie ze 165-letniej apteki zniknęły zabytkowe meble. Wiadomo, że trzymane są w szopie, w wiązownie. Próbowaliśmy odkupić cenne neogotyckie wyposażenie, mówi stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. Wielokrotnie odmawialiśmy zgody na zmianę funkcji tego lokalu, bo apteka tam funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 150 lat, a meble do tego wnętrza były zaprojektowane. Od razu po wzięciu takiej informacji, że te meble zostały wywiezione, my przystąpiliśmy do kontroli właściciela. W zeszłym roku wydaliśmy nakaz przywrócenia tych mebli. Ten nakaz ma być zrealizowany do połowy 2018 roku.

Mam wrażenie, że ta piosenka świetnie by się sprawdziła na ścieżce dźwiękowej jakiegoś filmu Wesa Andersona. Ballada wagonowa, nawet tak chyba można powiedzieć. Romantyczne oblicze Artura Andrusa wspomagają w tym utworze smyczki Atom String Quartet i muzyka Łukasza Borowieckiego, a więcej oblicz Artura na nowej płycie Sokratesa 18, premiera 20 kwietnia. Od Yokohamy do Futisawy, nasza piosenka dnia dzisiejsza jest też w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Reszta zależy od Państwa. My zostajemy w Yokohamie. しますけど人類は増えても増えします僕らはいつでも神様に願って拝んでてもいつしかそうさ僕ら人類が神様に気づいたらなんてただ何様ならさ僕が見たことないんだあちらこちらの絵画で見るんださらに話で聞いてる神様はどれもこれも人の形なんだ偶然の位置か運命のガチはたまた自分勝手スケッチあっちこっちそっちってどっち一体どうなってるんだピンチ前世だったって仮になったってだからなんだって言うんだ生まれ変わったってからなったって誰がどうだって言うんだ人はいつだって全て好き勝手なんとかってトレランサーの上に立ったってどうもてっぺんがあるんだって言うんだよ もしもこの僕が神様ならば全てを決めてもいいなら世界を作るような真似はきっと僕がしないだろうきっともっとちゃんと時間をかけてまたきちっとした計画を立ててだって設定急いで急いだせいで作って作ってそして消して出して出したら増やしてなしてどうしてってなんでかって働かしたフィッシュと勝ってるくせして話してかしてなんでなんでだってバカなんだって人類なんてそらそうなんだって勝ってるってだから 1,2,3 で揉んじゃえばいいんだってだってなんでだってバカは死なないと治らないなら考えたって仕方がないさあ来世の未来に期待だいって思ってじゃ現世はどうすんだいさあ無茶しよう残念口しよう二つ合わさってむちゃくちゃにしようさあ上しよう残念無理しよう二つ合わさってみやみやにしようだからなんだってダメになったってサッカーだって言うんだなぜになんだってこうしちゃっといて次はなんだって言うんだ手がしかしパッとけどけどどうやって何をどうやっていいんだ何を言ったって何をやったってダメだダメだって言うんだ あ、wszystko zaczęło się od tego, że Krzysztof Łoniewski zgubił w Yokohamie plecak. Ten zespół nazywa się Radwimps i chętnie do niego wracam, kiedy jest w audycji którejkolwiek mowa o Japonii. A teraz 14 minut po 11. A nóż widelec. Studio Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o niejedzeniu. Dzisiaj o niejedzeniu, tak, bo pomyślałam sobie, że podawanie Państwu kolejnego przepisu po tym wszystkim, co zapewne stało u Państwa w domu na świątecznych stołach, może być delikatnym nietaktem. Raport Greenpeace. Mniej znaczy więcej. Mniej mięsa i nabiału, zdrowsze życie i planeta. To o nim dzisiaj będę mówić. On jest oparty na przeglądzie najnowszych badań naukowych, weryfikujących zdrowotne, środowiskowe, ale też społeczne koszty sposobu, w jaki obecnie hodowane są zwierzęta oraz produkowane jest mięso, no i inne produkty odzwierzęce. I ja nie robię tego wszystkiego, żeby wzbudzić w Państwu wyrzuty sumienia po tych wspaniałych wielkanocnych przysmakach, no ale już po świętach, więc może warto trochę pomyśleć o tym, co i ile kładziemy na talerz. No i nie chodzi też w tym raporcie i w dzisiejszym odcinku audycji Janusz Widelec, nie chodzi o to, żebyśmy nagle wszyscy przeszli na wegetarianizm, mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. W tym raporcie jest między innymi powiedziane, że ograniczenie o połowę spożycia mięsa na całym świecie oznacza jedzenie około 300 gramów mięsa tygodniowo, a to jest dokładnie taka ilość, jaką powinniśmy jeść zgodnie z zaleceniami kardiologów, specjalistów od nowotworów. Taka ilość mięsa, która jest dla nas zdrowa, ale jest też przede wszystkim zdrowa dla Ziemi, dla planety, dla naszego środowiska, dlatego że przemysłowa produkcja mięsa jest potwornym obciążeniem dla naszej planety. To obciążenie będzie się zwiększać, jeżeli będzie się zwiększała konsumpcja. A proszę sobie wyobrazić, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że konsumpcja mięsa od połowy XX wieku do teraz wzrosła trzykrotnie. A co to znaczy dla środowiska? Przede wszystkim kwestie klimatyczne. 14% emisji powodowanych przez człowieka to są emisje związane z hodowlą przemysłową mięsa. To jest mniej więcej tyle samo, co cały transport na Ziemi. Także możemy przesiadać się na rowery czy na samochody elektryczne, ale w momencie, w którym będziemy nadal jedli tyle mięsa, ile jemy i w taki sposób produkowane, no to te emisje w dalszym ciągu będą na takim poziomie, który jest niebezpieczny dla ziemskiego klimatu. Bardzo ważna rzecz to jest kwestia wody. Produkcja mięsa jest bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o ilość wody. 1 gram białka dla naszego organizmu dostarczony przez rośliny strączkowe to jest 6 razy mniej wody niż 1 gram białka pochodzącego z wołowiny na przykład. To znaczy, że tę wodę, której już teraz jest mało, w nieefektywny sposób przerabiamy na jedzenie, ale też zatruwamy wodę. Przemysłowa hodowla to są różnego rodzaju zanieczyszczenia, które trafiają do wód gruntowych, które trafiają do wód płynących, później razem z nimi trafiają do mórz przybrzeżnych. Możemy sobie łatwo wyobrazić, jak bardzo jest to niszczące dla środowiska. Kolejna ważna rzecz, taka, której sobie pewnie nie zdajemy w ogóle sprawy, to kwestia ginących gatunków. Rolnictwo, w tym przede wszystkim chów przemysłowy, intensywne rolnictwo i chów przemysłowy są w potężnym stopniu odpowiedzialne za wymieranie gatunków. To się wiąże między innymi z tym, że sawanny, lasy naturalne przekształcane są na pastwiska, na miejsca, w których się hoduje też pasze dla zwierząt. Bardzo ważna rzecz to są lasy. Człowiek wycina lasy i wcale nie dlatego, że potrzebuje drewna na produkcję mebli czy papieru. Ponad połowa lasów wycinanych na całej ziemi, lasów naturalnych, to są lasy, które są wycinane ze względu na miejsce do wypasania bydła czy miejsce do produkcji paszy, soi na przykład w Brazylii. Więc to jest potwornie duże obciążenie, którego moglibyśmy uniknąć w momencie, w którym jedlibyśmy tego mięsa mniej, jedlibyśmy mięso bardziej lokalne i uprawiane w ekologicznych gospodarstwach. No a efektem ubocznym tego wszystkiego byłoby również nasze zdrowie. I taki efekt uboczny właśnie. Myślę, że warto się chociaż zastanowić. To taki poświąteczny apel od Greenpeace Polska. Ja jestem przekaźnikiem, a ten cały raport można znaleźć na stronie greenpeace.pl. Ja jeszcze przypomnę tytuł. Mniej znaczy więcej, mniej mięsa i nabiału, zdrowsze życie i planeta. Proszę poczytać. Ja uważam, że zawsze warto wiedzieć. I warto się zastanowić, ale ja jeszcze mam jeden adres do dodania. polskieradio.pl/trójka, bo gdyby Państwu brakowało jednak jakiegoś przepisu na dzisiaj, to w zakładce audycje znajdą Państwo całe archiwum cyklu Anusz Widelec, Katarzyna Pruchnicka. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Planowałem. jak bardzo mnie lubisz. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. To Król z płyty Przewijanie na Podglądzie. Przed nami dłuższy postój w zestawie do głosowania. If we ever Wcześniej Lana Del Rey, You Must Love Me, teraz Julia Pietrucha i Sailor to propozycje zestawu do głosowania. Zbliżamy się do 11.30, więc za kilka minut nauka słuchania, w której Michał Margański dzisiaj będzie rozplątywał kable, a ta nauka słuchania dokładnie za 5 minut i 5 sekund, bo tyle trwa ten utwór. Suburbs to Arcade Fire, tu trójka, 26 minut pozostało do południa. Nauka. Słuchania. Michał Margański. Są właściwie wszędzie. Przyznam, że to od lat moja wielka zmora, bo zawsze skądś wystawały i na dokładkę były idealnym siedliskiem kurzu. Mają jednak podstawowe znaczenie dla funkcjonowania systemów audio. Dziś trochę poplątanych historii o kablach głośnikowych, których jakość ma istotny wpływ na brzmienie słuchanej muzyki. Bo jeśli odpowiednio je dobierzemy, to... Zdarzają się sytuacje, że poznajemy na nowo nasze nagrania, nasze płyty. Czasami jest tak, że słyszymy zupełnie nowe instrumenty, że scena nabiera głębi. Pojawia się większa precyzja instrumentów. Bas nie w pewnym momencie jakby rozlazły, denerwujący, buczący, nagle staje się zwarty, szybki. Więc różnica jest rzeczywiście kolosalna. Detale w średnicy, w górze, to właściwie trudno wymienić. Totalnie zmienia się to, co słyszymy. Kable głośnikowe, czyli kable łączące wzmacniacz z głośnikami. Dziś kilka spostrzeżeń na temat tych przewodów. Jeżeli chodzi o kable, no to możemy rozpędzić prawdziwą burzę wśród audiofili. Mówi Adam Kilianczyk, audiofil, sprzedawca i kolekcjoner sprzętu audio. Jest podział na kablarzy i na tych, którzy w kable nie wierzą. Ja niestety wierzę. Przekonałem się o tym w teorii i w praktyce. Oczywiście nie można dać się zwariować. Jeżeli nie mamy zbyt zaawansowanego systemu stereo opartego na kosztownych urządzeniach, to inwestycja w kable powinna się ograniczyć może nie do minimum, ale do jakiegoś takiego zdroworozsądkowego uzupełnienia do tego sprzętu. Zazwyczaj za dobry kabel głośnikowy trzeba zapłacić, myślę, że w granicach od 10-20 zł w górę, praktycznie nie ma górnej granicy, aczkolwiek już w pewnym momencie zaczyna się moim zdaniem przesada i nie słyszymy tego, za co płacimy, tak jest moje zdanie. A to już Przemysław Kokociński, audiofil, meloman i sprzedawca kabli głośnikowych. Podstawowa różnica oczywiście polega na trzech czynnikach. Pierwsza rzecz to jest oczywiście przewodnik, jakość przewodnika, jaki przewodnik jest użyty w danym kablu. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia izolacji, jaki materiał izolujący jest użyty. I trzecia rzecz to jest kwestia geometrii kabla. Dlatego, że nie zawsze chodzi o grubość kabla, o to, ile ma żył. Natomiast często odpowiednia geometria, czyli chociażby splątanie odpowiednich żył, w odpowiedni oczywiście też sposób, wpływa właśnie na to, czy kabel jest lepszy, czy gorszy, w takim znaczeniu, czy lepiej, czy gorzej nam pozwala odtwarzać muzykę. Biorąc pod uwagę te trzy zmienne, co powinniśmy wiedzieć, wchodząc do sklepu i o co pytać? Jakie kable powinniśmy zamówić do średniej klasy sprzętu? Zawsze polecam odsłuchiwać różne konfiguracje. Często zdarza się tak, że kabel teoretycznie dużo lepszy, dużo droższy, wszędzie rewelacyjnie oceniany i chwalony przez innych użytkowników, w danej konfiguracji, w naszym systemie może się okazać, że zagra dużo gorzej niż kabel trzykrotnie, czterokrotnie tańszy. Więc sugerowałbym się kierować się swoim słuchem, natomiast na bok odłożyć to, co mówią inni użytkownicy. Procentowo nie da się tego określić. Do zwykłego zestawu stereofonicznego możemy przyjąć, że 100 zł za metr kabla to jest takie maksimum. I tutaj możemy już wyposażyć się naprawdę w fajne przewody. Przewody, które, przypomnijmy, mogą zmienić brzmienie słuchanej przez nas muzyki. Czasami jest tak, że słyszymy zupełnie nowe instrumenty, że scena nabiera głębi. Pojawia się większa precyzja instrumentów, detale w średnicy, w górze. To rzecz jasna zbyt mało czasu, aby w pełni przeanalizować zagadnienie kabli głośnikowych. Zresztą nie wiem, czy byłoby to interesujące dla większości słuchaczy. Warto jednak zasygnalizować, że te przewody, często zresztą traktowane po macoszemu, mają bardzo istotny wpływ na to, jak postrzegamy poszczególnych muzyków i ich twórczość. Pamiętajmy również, że one także się starzeją i co jakiś czas warto sprawdzić, czy nie wymagają wymiany. A jeśli tak, to mam nadzieję, że te kilka wskazówek będzie pomocnych. To był kolejny odcinek poradnika Nauka Słuchania w wykonaniu Michała Margańskiego. Bardzo dziękujemy.

Sylwia Says to Charlotte Gainsbourg z płyty Rest, a wcześniej Je suis venu te dire que je m'en vais. Przyszedłem powiedzieć, że odchodzę, śpiewał Serge Gainsbourg, a płakała bardzo sugestywnie Jane Birkin. Do południa zostało 10 minut. Kasia Kowalska zapowiada nową płytę. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Lana tak niewiele chce. Do tych z Państwa, którzy otrzymają od nas książki Amy Schumer, odezwę się mailowo. I to już wszystko na dziś do południa. Po 12 Kuba Strzyczkowski. My dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.